جناب اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ یہودی سے کہا، میں تمہیں اس اللہ کی یاد دلاتا ہوں جس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوا نازل کیا، اور تمہارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تم اپنی کتاب میں رجم کا حکم پاتے ہو؟ اس نے کہا، آپ نے مجھے بڑی عظیم ذات کی یاد دلائی ہے اور میرے لیے ممکن نہیں کہ آپ کو جھٹلا سکوں، اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 3626۔